Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze minęła druga. No i pięknie, minuta po godzinie drugiej, rozpoczynamy 481, już chciałam powiedzieć piąte, nie wiem czemu, 481 wydanie Ciemnej Strony Mocy, 9 dzień lutego. Oj zimno, czapki, rękawiczki, dalej jest zimno i płaszcze wielkie i buty i ogromne i dalej jest koszmarnie zimno, a tak mówili, że ten tydzień miał być ciepły. To trochę się pomylili. Nie w tą stronę ta temperatura poszła, w którą miała. Podobno przyszły ma być ciepły. Ja już dochodzę do wniosku, że oni tak nam mówią, że za tydzień i za tydzień i za tydzień byle do wiosny. Dobrze. Zoe Keating, od niej zaczniemy, a dlaczego to wyjaśnię za 8 minut. Thank you. Rewelacyjna kanadyjska wiolonczynistka Zoe Keating na początek naszego spotkania z jej pierwszego singla wydanego w 2004 roku. Ależ to piękny odgrzebek i zupełnie nie stracił uroku. Jej muzyka pojawi się w drugiej godzinie naszego spotkania obok kompozycji Jonsi i Alexa, gdzie razem z Jeffem Russo stworzyła muzykę do serialu Projekt Manhattan. Dokładnie serial się nazywał Manhattan, ale po naszemu chyba było Projekt Manhattan. Bardzo dobry serial mówiący o tym, jak to Amerykanie robili ćwiczenia z bombą atomową bardzo dawno temu. Tak, to Projekt Manhattan, to wszyscy wiedzą z lekcji historii, co to było. Druga część naszego filmowego spotkania, zatem zaczynamy. Ruichi Sakamoto, Alva Noto, Bryce Dessner, Jonsi, Alex, Jeff Russo i Zoe Keating, Max Richter, Trent Reznor i Atticus Ross, pojawi się również Mogwai, Gustavo Santaolalla, Aparat i Dustin Olajuwon na koniec naszego spotkania. Zapraszam ciepło na naszą stronę i grupę na znanym portalu społecznościowym Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. To wydanie, jak mówiłam, filmowe. I zaczniemy od ścieżki dźwiękowej, którą obiecywałam, że od niej zaczniemy w tym tygodniu. Obiecywałam to w zeszłym tygodniu. Oczywiście, że Revenant pojawi się po dzisiejszej stronie ciemnej i to będzie cała pierwsza godzina. Na całe szczęście ścieżka dźwiękowa do tego filmu pojawiła się 8 stycznia 2016 roku na CD, a premiera miała co prawda w 2015 pod koniec grudnia, ale to była wersja digitalowa tak zwana, więc my będziemy korzystać z wersji płytowej. Bardzo się cieszę, że ta płyta wyszła w zeszłym roku, na początku roku, bo możemy się teraz cieszyć odgrzebkami zeszłorocznymi, filmowymi. No dobrze, to zaczynamy. Ruichi Sakamoto, Alva Noto i Bryce Dessner. The Revenant. Ruichi Sakamoto. Ależ pięknie. Alvanotto i Bryce Dessner. Cudowna, wspaniała ścieżka dźwiękowa, której można słuchać bez końca, absolutnie. Jonsi i Alex, Manhattan.